พวกเราก็สวดธรรมจักรปวัตนสูตรนะก็สิ่งที่เมื่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดมาพิจารณาชีวิตของตัวเองแล้วก็กรรมบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่มันก็หลายปีนะจนเมื่อสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งแรกที่ท่านแสดงธรรมก็พึกถึงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเราควรเป็นชาวพุทธก็ต้องเข้าใจเริ่มต้นที่เข้าใจความเป็นฐานะเราก็พยายามตามดำเนินชีวิตโดยใช่หลักทางสายกลางก็ทางพอดีกามสุขริกานุโยคข้อเป็นความโลภว่าอินดีเราไม่ควรเข้าไปเป็นพูดง่ายๆก็กามสุขริกานุโยคคือความโลภอัตตกิรมาตานุโยคคือความโกรธไม่รู้เท่าทั้งสองเรียกว่าความหลงถ้าเราก็จะเข้าความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้ก็ไม่ใช่ทางนะทางความโลภ ก็ดีความโกรธไม่รู้เท่าทางสองอย่างนี้คือความหลงก็ไม่ใช่ทางหรือว่าเราก็ใช้คำทีนี้ว่าอินดีอินรายอินดีก็ไม่ใช่ทางยินได้ก็ไม่ใช่ทางเรารู้ชัดแต่ไม่รู้เท่าไม่รู้เท่าว่าชอบไม่ชอบก็ไม่ใช่ทางตรงเราก็รู้ชัดว่าเป็นอะไรนะเราก็ชอบก็ดีไม่ชอบก็ดีเราต้องรู้ชัดนะที่ว่าการเจริญอาณาปานสติก็เราก็เน่งนะเริ่มต้องของการปฏิบัตินะเราพยายามรักษาใจเป็นกลางนะระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นการรักษาจิตเป็นปกติคือไม่ให้คิดไปตามความรู้สึกอินดีอินร้ายนะอินดีก็แบ่งกามสุขริกานุโยคอินร้ายก็แบ่งอัตตกิรมัฏฐานุโยคทางสองนี้ไม่ใช่ทางเมื่อเรารู้เท่าว่าเราชอบหรือไม่ชอบแล้วก็ตั้งจิตเราก็ตั้งจิตให้อยู่เป็นทางสายกลางทางสายกลางคืออริยมรรคมีองค์แปดหรือว่าดรายสิกขาศีลสมาธิปัญญาเป็นทางสายกลางทีนี้เราก็เริ่มต้นเดี๋ยวฝึกจะยืนเดินนั่งนอนเราก็พยายามระลึกถึงลมหายใจออกลมหายใจเข้าเมื่อเราเห็นสามารถเห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นเห็นจิตหรือว่ารักษาจิตแล้วอย่างน้อยก็ไม่ให้ฟุ้งซ่านนะไม่ให้คิดไปตามความรู้สึกที่ว่านี่แหละอินดีอินร้ายตามกิเลสตัณหาการดูจิตก็ดีเมื่อดูจิตแล้วก็ พยายามกำหนดดูจิตก็ได้นะก็เห็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าหรือว่าเรากำหนดลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นรักษาจิตเป็นปกติคือศีลนะเมื่อเราปฏิบัติอยู่นี้ก็การปฏิบัติของเราก็เริ่มเข้าทางสายกลางนะเรื่องศีลนี่สำคัญนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกันเมื่อเราศึกษาอานาปานสติเนี่ยก็มีตามลำดับนี้ตามลำดับนี้อานาปานสติขั้นที่หนึ่งสองเป็นศีลสิ้นสิกขาอานาปานสติขั้นที่สามกับสี่เป็นสมาธิสิกขาตั้งแต่ขั้นที่ห้าถึงขั้นที่สิบหกก็เป็นการพัฒนาปัญญาปัญญาสิกขาเนี่ยอริยมรรคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ตามลำดับในอานาปานสติ16ขั้นที่เรากำลังศึกษากำลังปฏิบัตินะทีนี้เราก็นี่เมื่อเราก็สวดธรรมจักรปวัตนสูตรนี่ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงถึงนะอย่าไปเข้าไปที่สุดนะเป็นกามสุขริคานโยก็เป็นอินดีนะถึงชอบไม่ชอบอย่ายึดมันถือมั่นปล่อยวางเสียถ้าถึงว่าไม่ชอบอย่าไปยินร้ายนะอย่าไปยินร้ายไม่ชอบก็ไม่เป็นอะไรเราก็พยายามรักษาจิตอยู่ที่ทางสายกลางเป็นศีลเป็นปกติของเราจึงจะเราก็รู้จักว่าการปฏิบัติของเราก็เริ่มเข้ามรรคแล้วนี่เป็นทางสายกลางนะจุดนี้เราก็สำคัญมากนะการเจริญอานาปานสติ16ขั้นนะก็เป็นทางสายกลางโดยตรงเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละทางนี้ความทั้งที่พอดีนี่นี่เป็นความสุขเราใช้หลักอันนี้สำคัญความพอดีถ้าเราใช้คำธรรมดาธรรมดาก็ความพอดีนี่มีความสุขนะความพอดีทุกอย่างกินข้าวกินข้าวรับประทานอาหารเราก็ต้องความพอดีนี่ไม่ใช่ง่ายนะความจริงนี่พอดีนี่ก็ยากเนี่ยยากที่สุดที่จะหาความพอดีนะเขตตักอาหารเนี่ยทนเจ้าแล้วก็ตักอาหารเนี่ยถ้ามันตักอาหารพอดีนะรับประทานอาหารพอดีเนี่ยมันก็ยากนะเพราะกิเลสเนี่ยกิเลสมาก็กวนนะกิเลสบอกว่าพอดีครับปัญญาบอกว่าพอดีมันก็ไม่ตรงกันนะความรู้สึกนะกิเลสตัณหานะกับความพอดีโดยจริงๆนั้นก็ไม่ตรงกันนะจึงแค่ตักอาหารนี่ก็แล้วก็พยายามนะหาความพอดีนี่แหละวันนี้ตักมากไปวันนี้รับประทานมากไปบันเดียวกลางว่างก็เหนื่อยย่อยอาหารเลือดพลังเอเนจีทั้งหมดลงที่กระเพาะสมองก็เป็นมืดพลังเอเนจีก็ไม่ได้อยู่ในสมองเลยก็บันเดียวตกไปถึงกระเพาะอาหารนี่แต่ยากนอนขี้เกียจง่วงนอนอันนั้นก็รับประทานอาหารมากไปการรับประทานอาหารเราก็นึกถึงความพอดีนะ กินพอดีได้ก็เออการกินก็เข้าทางสายกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางการรักษาเวลาคงเป็นความพอดีนะการนอนก็เป็นให้มันนอนพอดีนะอย่าให้นอนมากอย่าให้นอนน้อยมากไปก็อาจจะไม่สบายนอนมากไปก็ไม่สบายนะเราก็หาความพอดีในการนอนคำพูดพอดีก็เป็นยากนะเราพิจารณาดูในชีวิตประจำวันเราพูดอะไรพูดพอดีพอดีนั่นก็ยากเราบางทีก็พูดมากไปบางทีก็เผลอไปคำสองคำก็พูดมากไปจนความมิตรภาพมันก็แตกก็มีนะผิดพลาดไปก็มันก็พูดมากไปคำสองคำถ้าเราก็พูดพอดีคือนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนกันนะสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราก็พูดนะเท่าที่จำเป็นนะเท่าที่คือประโยชน์ก็พูดนั่นก็เรียกว่าพอดีนะรู้จักพูดพอดีไม่พูดก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่พูดเนี่ยก็มันก็ไม่พอดีพูดหมายก็มีปัญหานะจึงคำพูดต่างๆก็เราก็พิจารณาเสมอมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนะเราก็ต้องระวังนะอคตินั่นแหละชอบไม่ชอบไม่รู้กลัวคำพูดนี้นี่ก็ชอบนี่ก็แบ่งกามสุขาริคณโยกเลยวะเนี่ยไม่ชอบก็แบ่งอัตตกิรมาทานโยกนะไม่รู้ก็แบ่งโมหะไม่รู้เท่าทั้งสองนะเหลือก็ความกลัวนะถ้าเราก็กลัวก่อนเมื่อมีอคติสี่อย่างเหลือก็คำพูดนี้ก็ไม่เป็นพอดีไปนะจึงเราก็สติปัญญามาก็พิจารณาเสมอนะเราก็พูดเป็นทั้งสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือพอดีคืออย่างไรนะเราก็เช็คดูตรวจนะวันนี้อะไรไปทางไหนถ้าเราไม่พอดีก็พยายามปรับการทนชาก็เหมือนกันนี่รักษาเวลาก็ให้มาพอดีการรักษาเวลาก็ให้มาพอดีเราก็ตึงตามกำหนดก็ตึงขึ้นลุกขึ้นมาทำวัดก็ให้ทันก่อน5นาทีอย่างน้อยในชีวิตประจำวันเราจะไปไหนมีเวลากี่โมงกี่โมงเราก็นัดประชุมก็ดีมันก็มีเวลาก็สัก5นาทีก่อนอย่างน้อยก็ไปนะแต่ธรรมดาเราก็5นาทีที่หลังนะเหลือมากไปนะถ้ารักษาเวลาแล้วก็ฝึกตนไปรักษาเวลาพอดีนะก็เป็นก่อน5นาทีทุกครั้งทุกเรื่องไปก็รักษาเวลานี่ก็เป็นพอดีนะเรียกว่าพอดีสบายอาจจะไม่สบายในเบื้องต้นเพราะเราขี้เกียจนะมีอะไรอ้างเหตุผลต่างๆเพราะขี้เกียจเพราะกิเลสทีนี้เราก็ปรับตัวไปในที่สุดมันก็สบายนะเพราะความพอดีควรจะเป็นสบายเป็นทางสายกลางแล้วก็ทำชงกาแฟอวันตินใครจะทำครัวมันก็รู้จักพอดีนะพอดีเป็นประเด็นสำคัญนะปรุงอาหารแค่ใส่เกลือนะเราทำเก่งนี้ไม่กลัวเราทำอาหารก็นึกถึงใส่เกลือก็ให้มาพอดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดนะต ถ้าเราก็ทำของหวานใส่น้ำตาลเราก็นึกถึงความพอดีมากไปก็ไม่สบายน้อยมากไปก็ไม่สบายก็ไม่อร่อยนั่นเนี่ยการทำครัวก็นึกถึงความพอดีนะอย่าให้มากอย่าให้น้อยความพอดีมันก็อาหารก็สำเร็จด้วยดีมันก็อร่อยของมันอันนี้เราก็ต้องใช้สติปัญญามันก็เป็นปัญญานี่แหละถ้าเป็นแม่บ้านในครอบครัวเราก็ต้องรู้จักรู้จักเรารู้จักเขาเป็นสามีภรรยาลูกเขาก็ชอบขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเขาก็ต้องปรุงอาหารขนาดไหนจึงจะเขาก็พอใจนั่นก็คงเป็นธรรมะการทำครัวเนี่ยก็เป็นธรรมะฝึกสติเหมือนกันฝึกสติปัญญาก็เป็นมันก็เอาใจเขาเห็นใจเขานี่แหละความสมาคีกันความรักกันความสมาคีกันมันก็เกิดขึ้นเมื่อเราระลึกถึงความพอดีก็เป็นปฏิบัติธรรมะมือถึงไม่ว่าขับรถนั่งก็เรานึกถึงความพอดีขับรถในถนนนี่ถ้าไม่พอดีนั่งก็เกิดอุบัติเหตุช้ามากไปเร็วมากไปขวามากไปซ้ายมากไปนี่การขับรถนั่งก็ขับรถที่ปลอดภัยคือความพอดีนั่นแหละนะดูเราก็ทุกสถานการณ์ข้อมูลนี่ก็พิจารณาดูในความพอดีนะถ้าความพอดีก็ขับรถก็ปลอดภัยมีความสุขทุกเรื่องเราก็พยายามพอดีนี่นั่นก็มันก็ความพอดีของใจรวมต้องความพอดีคือก็สิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้เราก็ไม่ให้อินดีอินร้ายนะเราไม่ให้เป็นไม่ดมบนเราไม่ดงโกรธเราไม่ดอนน้อยใจเราไม่ดอนอิจฉาเราไม่ต้องหงุดหงิดเราก็ไม่ต้องขี้เกียจนะสิ่งเรานี้มันก็ไม่พอดีนะถ้าสิ่งเรานี้มีมากเราก็จำเป็นนะเราก็จำเป็นตั้งใจอดทนอดกลั้นต่อสู้อันนี้ก็ต้องมีนะเพื่อเข้าถึงความพอดีนะไม่ใช่อะไรนะการโต้สู้นี่ก็ไม่ใช่สบายสบายตามใจก็ไม่ใช่นะความพอดีเราบางทีก็เข้าใจว่าความรู้สึกในตามใจสบายสบายก็พอดีไม่ใช่นะเพื่อทำใจเป็นพอดีนี้บางทีก็เราก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทิ้งชีวิตก็เอานี่การปฏิปทาของสมัยพุทธกาลก็มีเยอะจักรบาลอย่างนี้พระจักรบาลท่านเมื่อบวชเมื่อแก่ท่านก็พิจารณาแล้วนี่ผมก็บวชเมื่อแก่แล้วนะถ้าจะเรียนปริยัติก็เสียเวลาอาจจะไม่มีเวลาปฏิบัติเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติดีกว่าเมื่อเราก็รับโอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนเข้าพรรษานั่งก็อยู่สำนักพระศาสดาก็ฟังเทศฟังธรรมก็ปฏิบัติที่นั่นเมื่อจวนจะเข้าพรรษาแล้วก็ชักจวนเพื่อนเกือบ30องค์นะก็ไปหาที่วิเวกนะเพราะสำนักพระศาสดานั้นก็มีพระมันก็เยอะกำเบียดเปลี่ยนเป็นเยอะเดี๋ยวก็ไปหาสถานที่ใหม่ ก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็เข้าพรรษาเนี่ยก็มีอุบาสกอุบาสิกาเดินนิมนต์ท่านจำพรรษาจำพรรษาแล้วก็ยอมก็ภาวนายอมจะดูแลใส่บาตรนะตลอด3เดือน4เดือนนะก็นิมนต์จำพรรษาแล้วก็ตกลงใจขอจำพรรษากันทีนี้พระจักรบาลก็เป็นหัวหน้านะเป็นหัวหน้าตอนเดือนพระภิกษุนี่แหละนะเราก็ต้องแร่งนะเราก็ต้องแร่งทำความเพียรนะเพราะเราก็แก่แล้วนะเมื่อเราได้รับนะรับอบรมจากพระศาสดาแล้วก็เราต้องเร่งทำความเพียรก็ตักเตือนพระจักรบาลก็ทำความเพียร นั่นแหละนะทำความเพียรบ่อยก็เดือนหนึ่งก็ผ่านเดือนหนึ่งก็ผ่านจง เดือนที่สองก็เข้ามาแต่ทั้งก็ตาไม่ค่อยดีนะเจ็บตาแสบตาเนี่ยไปบิณฑบาตก็โยมก็สังเกตเอาพระจักรบาลเป็นอะไรท่านเป็นอะไรตาไม่สบายเลยก็ตั้งก่อนใช่ไม่สบายเจ็บตาแสบตาโยมก็โยมไปหมอตาเนี่ยปรุงยาให้ยาสมุนไพรนะถวายนี่ให้มันนอนแล้วก็หยดตานี่หมอก็เชื่อมั่นว่าหายนะยานี้หมอก็เชื่อมั่นแน่นอนนะถ้าหยดตาแล้วก็จะหายก็ถวายยาแก่พระจักรบาลก็อยู่วันสองวันก็ผ่านไปนะตาของจักรบาลนะโยมคนนั้นนะหมอคนนั้นสังเกตแล้วก็ตาของจักรบาลก็ไม่ดีขึ้นนะมันก็สงสัยนะเฮ้หมอก็เชื่อมันนะตรวจแล้วก็ตาจักรบาลก็ไม่หนักอะไรนะก็รักษาก็ไม่ยากนะถวายยาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นจึงหมอก็ต้องถามในท่านนะท่านนอนหยดตาหรือเปล่าพระจักรพรรดินี่ก็นิ่งไม่ตอบนะอาจจะพูดไม่พอดีมั้งนิ่งนะหมอนั่นก็นึกสงสัยไม่พอใจสินะถามอะไรก็พระจักรพรรดิก็ไม่ตอบนิ่งเฉยนะหมอก็ต้องติดตามดูนี่เมื่อจักรบาลช่างเข้าเสร็จท่านไปไหนหมอคนนั้นก็เดินตามที่พักของพระจักรบาลนะก็อยู่ในป่าสังเกตดูมีแต่ทางเดินกับที่นั่งนะไม่มีที่นอนนะดูแล้วก็ไม่มีที่นอนนั่งอะไรนิดหน่อยไม่ได้ทางเดินไปเอาท่านนอนที่ไหนจักรบาลก็นิ่งเฉยนะหมอมาก็โกรธนะหมอคนนั่งโกรธนะยาที่นี่โยมถวายนี้ต้องนอนเนี่ยก็หยดตาพักปอนจึงจะได้ผลเนี่ยถ้าไม่ได้นอนนะก็ไม่ได้ผลหมอคนนั้นก็ต้องเสียตังค์นะยาบอกว่ายอมถวายยานะยาบอกว่ายอมนี่ถวายยานะหมอคนนั้นก็ต้องเสียตังค์นะยาบอกว่ายอมถวายยานะยาบอกว่า โยมนี่ถวายยาเพราะว่าเสียชื่อนะยาที่ถวายนี้ถ้านอนหยดตาแล้วก็หายแน่นอนนะทีนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็อย่าบอกใครว่าหมอถวายยานะจักรบาลก็นิ่งเฉยนะยอมพูดอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบนะก็ยอมก่อนนั้นก็กลับไปโกรธด้วยนะโกรธกรอบพระจักรบาลพระจักรบาลก็เดินจงกรมนะเดินไปเดินมาทั้งก็คิดนะคิดอ๋อตานี่กำลังมันก็เสียนะกำลังจะนี่แหละครับตาปอดนะเริ่มจะเห็นอะไรก็ไม่ค่อยมองเห็นชัดแนวเดินจงกรมในทางก็พิจารณาเหมือนกันแต่ตานี้หาง่ายธรรมะหายากนะครับเดินจงกรมตานี้หาง่ายธรรมะนี่หายากเขาก็เดินพิจารณาเนี่ยถ้าไม่นอนเนี่ยท่านตั้งเด็กเข้าพรรษาตั้งเด็กเข้าพรรษาก็ไม่นอนนั่งกับเดินจงกรมนะคงจะไปเริ่มตาอาจารย์บอกแล้วเนี่ยนั่งสมาธิอย่าหลับตาเริ่มตาเนี่ยเข้าใจว่าจักรบาลนี่ก็พยายามเริ่มตาตั้งเด็กตั้งเด็กเข้าพรรษาไม่ให้นั่งหลับนะอย่าให้นั่งสะพงกไม่ใช่ไม่เหมือนเรานี่เรานี่เคครึ่งวันก็อดไม่ได้นั่งสะพงกครึ่งวันก็อดไม่ได้อาจารย์จะสอนนี่อย่าหลับตาก่อนครึ่งวันก็ทำไม่ได้แต่จักรบาลก็เข้าใจว่าตั้งเด็กเข้าพรรษาแล้วก็ไม่นอนนะไม่นอนเนี่ยก็ไม่ได้นั่งหลับไม่ใจนั่งสะพงกนะนั่งสะพงกก็เหมือนหลับถ้าไม่นั่งสะพงกแล้วก็ตาไม่เสียเนี่ยก็ลืมตาตลอดนะลืมตาตลอดเนี่ยก็นี่แสบตาขึ้นนะอันนี้ก็มีประวัติเนี่ยอาจารย์จวนนะท่านเป็นพระไทยถ้าเป็นครูบาอาจารย์ไทยนั่นก็อาจารย์จวนก็เคยทำนะสมัยบวชใหม่ๆอาจารย์จวนเป็นคนเรียกว่าศรัทธาจริตนะมีศรัทธาเร่งกล้าท่านก็อธิษฐานในวังเข้าพรรษานี่นะเข้าพรรษานี่ท่านก็อธิษฐานใจไม่นอนไม่หลับไม่สะพงกนะแม่เด็กท่านอธิษฐานว่าแม่เด็กคณะจิตก็ไม่ให้สะพงกไม่เด็กครั้งหนึ่งนะธรรมดาเราก็โดยนั่งเนี่ยก็สะพงกครั้งหนึ่งฟุบนี่ก็แล้วอาจารย์จวนเนี่ยก็แม่เด็กอย่างนี้ก็ไม่เอาตลอด3เดือนคือต้องเริ่มตาต่อสู้นะเริ่มตาอย่างนี้ถ้ารับตาได้ก็สะพงกไปสักหนึ่งธรรมดาก่อนท่านก็อดีตางก็ไม่เผลอสตินะไม่เพลิสติแม่แต่คณะจิตคือสะพงกท่านก็ต้องเริ่มตาตลอดนะยิ่งง่วงเนี่ยก็ต้องอีกัดฟันเริ่มตาเนี่ยนี่เป็นปฏิปทาอาจารย์จวนก็ทำนะคงจะเป็นปฏิปทาของจักรบาลนะแต่ท่านบอกว่าเดือนนึงก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะเดือนนึงก็ผ่านไปเข้าถึงกลางพรรษาเจ็บตาเนี่ยตานี่ก็แสบตาทีนี้ชาวอาวาสนะชาวอาวาสก็แนะนำให้มานอนเสียฮะท่านอธิษฐานมาตลอดพรรษาเนี่ยลืมตาตลอดนี่ไม่ให้งกไม่ให้สะพงกด้วยนะไม่ให้หลับไม่ให้สะพงกทีนี้ยังท่านก็ชาวอาวาสก็เป็นแนะนำให้มานอนทั้งก็สาระสัจจะนะนอนพักผ่อนนะท่านบอกว่า อันนี้นั่นก็เฮ้ยพวกหมอก็เที่ยงกันนะท่านบอกว่าน้ำมันสมองไหลมาจากจมูกอย่างนั้นนะน้ำมันสมองไหลมาจากทางจมูกนะกลางปัญษานี่แหละทำเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่หลับตาไม่ให้ง่วงโตสู้อยู่อย่างนั้นจนครึ่งปัญษาทีนี้ปานที่ก็หมอบอกกับไม่หมอก็บัดยังไม่เชื่อนะนี่แหละกับขี้มูกนะอาจารย์ยวงก็ยืนยาว่าไม่ใช่สมองนะสมองระลายเน่าระลายออกบรนเนสมองก็เน่าระลายมาออกมาตั้งจมูกก็อย่างนั้นแต่บางก็สงสัยว่าไม่น่าจะเป็นขี้มูกอาจารย์ยวนก็ยืนยาวก็ไม่ใช่ก็เป็นนั่นทีนี้นั่นเนี่ยก็ได้ก็อาจารย์ยวนแล้วก็ถึงครึ่งพรรษาเนี่ยแล้วจักรบาลเนี่ยบุตรถึงเราก็2700ปีก่อนน้องในพระชื่อจักรบาลจักรบาลก็คงจะเบ่งเหมือนกันนี่แหละนะยวนจะเข้าอกพรรษาได้ก่อนนี่เนี่ยเข้าใจว่าเดือนที่สามนะอาจารย์ยวนก็มาถึงครึ่งเดือนกลางปันสาวอย่างนั้นนะทีนี้จักรบาลก็คงจะผ่านสองเดือนก็ผ่านไปจวนจะเดือนที่สามนี่เข้าใจว่าเดือนที่สามนี่แหละนะก็ท่านก็สมาทานไม่นอนไม่หลับไม่ให้ง่วงนะก็โทรสู้มานะจึงจะเสพตาอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าน้ำมันสมองจะไหลออกมาทางจมูกอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะนี่แต่อาจารย์ประวัติอาจารย์ยวนว่าน้ำมันสมองนะเน่าละลายมาทางจมูกอย่างนั้นนะทีนี้ท่านก็เดินจงกรมนะบางก็ตั้งสัจจะมาแล้วนี่ตั้งสัจจะนะตานี้ก็หาง่ายท่านก็คิดตานี่หาง่ายธรรมะนี่หายากนี่เป็นตื่นจงกรมเนี่ยก็ค่ะสนใจของท่านนะเมื่อตานี่หาง่ายธรรมะนี่หายากเราน่าจะเอาธรรมะนะเพื่อมองดูแลก็วัฏสงสารวัฏสงสารที่มาพบใหญ่พบน้อยนับไม่ถ้วนมีแต่ทุกข์นะเดี๋ยวนี้เราก็พบกับพระพุทธเจ้าพระศาสดาเมื่อรับโอวาทรับกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วก็กำลังปรารภทำความเพียรอยู่นี้เพื่อจะค้นคว้าความจริงนะก็เดินจงกรมตานี้ก็หาง่ายสอนใจอย่าไปห่วงมนุษย์เราก็เกิดมาเนี่ยก็เกิดเป็นสัตว์เนี่ยก็ไม่ใช่ยากอะไรนะขณะบารมีของจักรบาลเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ที่ระจังมีตากับทั้งนั้นนี่ตานี่หาง่ายตานี่หาง่ายธรรมะนี่หายากเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ที่ระจังที่สัตว์ที่มีตาเนี่ยก็มันก็หาง่ายเมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นสัตว์กุดเป็นสัตว์มีตานี่ก็ตาใหม่นี่แหละทุกคนนะทุกคนก็เหมือนกันนะก็พร้อมแก่ขนแก่เล็บก็แก่ฟันก็แก่หนังก็แก่ตาก็แก่แล้วหูก็แก่จมูกแก่แล้วนี่แต่เอาของใหม่ก็ไม่ยากนะเมื่อตายมาเกิดนะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ที่ระจังก่อนนี่มีครบทุกนี่ทุกสัตว์นั่นก็มีอยู่เอาใหม่ๆไม่ใช่ยากอะไรแต่ธรรมะนี่ก็หาง่ายหายากเลยเป็นทั้งก็มันก็ทิ้งแล้วนี่ตานี่ไม่ห่วงนะขอให้รักษาสัจจะขอให้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะเป็นดวงตาเห็นธรรมนี้ทางก็เดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างนั้นจน วันสุดท้ายเข้าใจว่าวันออกพรรษาเนี่ยตานี่ก็แสงสว่างก็ไม่เข้าแล้วนะตาบอดนะตาเสียโดยสมบูรณ์เนี่ยตาบอดไม่เห็นอะไรก็ตาในก็เกิดนะดวงตาเห็นธรรมนะตาในธรรมะจักก็เกิดขึ้นธรรมะจักก็ปวัตนาธรรมะจักนะก็ปัญญามันก็เกิดขึ้นนะดวงตาเห็นธรรมนะแต่ตาเนื้อก็เสียไปตั้งแต่นั้นทางก็ไปไหนก็มองไม่เห็นตาบอดนะเดบินจิตมันก็รุดพ้นเป็นอรหันต์นะอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางพอดีนะบางทีเราก็นี่แต่ทำเกินไม่ใช่เกินนะเพราะกิเลสนะกิเลสนี้นั่นก็ไม่พอดีนะถ้าเราปฏิบัติแต่เพื่อจะรักกิเลสนี้นะความรู้สึกหงุดหงิดความรู้สึกกรอน้อยใจเสียใจอะไรต่ออะไรนี่นะก็ไม่พอดีอยู่แล้วเพื่อจะเป็นทำจิตเป็นทางสายกลางโดยสมบูรณ์เนี่ยเพื่อรักกิเลสนะความโลภความโกรธความร้องก็เป็นทางสายกลางนะจึงจะปฏิปทาของจักรพรรดิก็ดีปฏิปทาของอาจารย์จวงก็ดีนั่นก็เป็นปฏิบัติทางสายกลางนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติอะไรไม่พอดีนะเพื่อรักกิเลสอยู่แล้วถ้าเราก็ตามความรู้สึกนะเอาความรู้สึกเป็นพอดีแล้วก็คิดดูสินะคนที่ไม่เคยมาวัดเขาก็ไม่กล้ามานะแค่ตื่นที่สามอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนี่ไม่เคยตื่นดีสามกลัวนะนี่ไม่พอดีนะไม่พอดีไม่กล้ามาวัดบางกองก็บางกองก็กินข้าววันละครั้งเคนี่ก็กลัวแล้วนะปกติวันละสามครั้งสี่ครั้งกินนี่กินนู่นเอ๊ะไปวัดเอ๊ะการปฏิบัติธรรมนี้มันก็กลัวหิวนะไม่ได้กินข้าวเย็นนะถ้าเราตามความรู้สึกนี่ก็อยู่ชีวิตของวัดป่านี่ก็เนี่ยไม่ได้ไม่พอดีนะในความรู้สึกของคนขี้เหล็กหนาก็อย่างนั้นนะคนที่ไม่เคยนะก็ทุกอย่างก็ไม่พอดีสิตื่นเต้นตีสามก็ไม่พอดีนะนั่งชั่วโมงก็ไม่พอดีนะตื่นชั่วโมงก็ไม่พอดีแล้วไม่เคยทำนะมีแต่กลัวกลัวอันนั้นก็เป็นความรู้สึกของกิเลสตัณหาก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ทางสายกลางเนี่ยก็ไม่ใช่นะทุกอย่างนั้นก็ถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าทำยากนะเพราะกิเลสนะเพราะกิเลสจึงจะเราก็เรื่องพอดีเนี่ยก็เราก็ต้องพิจารณาดูนะอินดีอินร้ายไม่ใช่ทางนะเราสังเกตดูด้วยอินดีอินร้ายนะใครจะนินตาสวมราบสวมยศอยู่เป็นทุกข์นะอะไรจะเกิดนะสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนี้ถ้าเราใจเรานี้จะอินร้ายอินร้ายดองเราก็ต้องรู้จักว่าใจเรานี้ผิดแล้วนี่ไม่ใช่ทางกลางทางสายกลางเราก็พยายามระงับอินร้ายระงับอินดีอยู่เป็นทางสายกลางโควัตตันดานที่ว่านี่แหละถ้าปฏิบัติเพื่อละความโลภความโกรธความร้องคงเป็นทางสายกลางนะ มีอดข้าว7วัน14วันเดือนหนึ่งก็ตามอดนอนตลอดวันตลอดคืน7วัน7คืนก็ตามหรือตลอด3เดือนก็ตามนะการข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่เราก็ทำอยู่นี้บางสิ่งบางอย่างเราก็ตั้งสัจจะไว้หนักๆ ก็ได้แต่คนที่ขี้เหร็ดหนาบอกว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ให้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเพราะไม่ใช่ถังใส่กลางเนี่ยปันที่ว่าเขาก็อาจจะว่าเรานั่นเนี่ยเพราะเขาทำไม่ได้เนี่ยถ้าเขาจะทำแล้วก็เป็นทุกข์ทำไม่ได้แล้วก็วิจารณ์ไปนี่นี่พระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางพอดีโอดีว่าอยู่ที่ เพื่อจะไม่มีไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็เป็นความพอดีเราก็ต้องพิจารณาด้วยศีลสมาธิปัญญานะเราก็วิเคราะห์ด้วยไม่ใช่เราก็พิจารณาด้วยความรู้สึกนะซึ่งเป็นเนมันก็ขีเลตันหาเข้าไปในความรู้สึกนะแล้วก็พิจารณาด้วยสติปัญญาทุกอย่างที่เราก็วิเคราะห์ดูว่าการปฏิบัติของเรานี้จะถูกต้องไหมเป็นทางสายกลางไหมนั่นก็เราก็ยกศีลมาวิเคราะห์พิจารณาดูเมื่อเราก็เข้าหลักในศีลก็เรียกว่าปฏิบัติถูกจึงปฏิบัติของเรานี่มันก็บางสิ่งบางอย่างก็มันก็หนักนะ เราก็พยายามไหมบางครั้งเราก็ทำในสิ่งที่จะคนหนึ่งก็ทำยากเราก็พยายามทำนะนี่ไม่ใช่ว่าไม่พอดีนะเราก็ต้องดูเจตนานะเราก็ดูเหตุผลของมันนะบางทีก็จะอดข้าวยังไงอดข้าวในเดือนนึงบางทีก็จะบางกองก็อาจจะพูดไปได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนี่พระพุทธเจ้าก็สอนนี่ทางสายกลางจึงจะอดข้าวจะเดือนนึงเราก็ต้องดูเจตนาต้องดูเหตุผลนะอดเพื่ออะไรนะถ้าอดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนทรมานกายทรมานนะอันนี้ไม่ใช่ทางอดเพื่ออวดเขาไม่ใช่ทางนะอวดกรรมเปลี่ยนเปลี่ยนทำร้ายร่างกายกับทรมานกายก็ดีอวดเพื่อสร้างติฏฐิมานะเพิ่มกิเลสอันนี้ก็ไม่ใช่ทางแต่ถ้าเราก็อดนะเพื่อจะรักกิเลสนะอดเพื่อจะรักษาสุขภาพบ้างนะให้มีกำลังใจบ้างนะถ้าอย่างนั่งก็มันก็ปฏิบัติถูกนะมันก็พอดีนะอยู่เข้าหลักทางสายกลางนะจึงสมัยพุทธกาลก็เนี่ยการปฏิปทาเนี่ยนะมาบวชเนี่ยก็ไม่ได้นอนกันเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งสองวันสามวันบางทีก็อดนอนปฏิบัตินะจงกว่าจะละทินามิตนิวรณ์นะไม่ใช่นอนทุกวันนะมีหลายองค์หลายกลุ่มที่ก็ปฏิบัตินี่ก็ปุ๊บเนี่ยมาบวชเนี่ยก็เพราะง่วงนอนนี่ก็ไม่พอดีนะง่วงนอนก็ไม่พอดีจึงกำปฏิบัติในกบันที่ก่อนเนี่ยอดนอนไปยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งนะใครจะอดนอนไปเจ็ดวันเจ็ดคืนเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าผิดนะปฏิบัติถูกนะปฏิบัติถูกเพื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาถึงไม่ว่าปฏิบัติจนตายนะชีวิตนะก็หมดไป กรรมพิจารณาทุกขเวทนานะก็เหมือนกันนะนั่งคัสสมาธิอย่างนี้อดทนอดกั้นนะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อศึกษาธรรมะนั่นก็เป็นทางสายกลางนะนั่งตลอดคืนเดินตลอดคืนก็ได้ยืนตลอดคืนก็ได้นะเท่าแดกอะไรก็เด่นก็แล้วแดกอันนี้นั่นก็เป็นทางสายกลางพอดีปฏิปทาที่พอดีนะถ้าเราปฏิบัติถูกนะถึงเราก็ต้องดูเจตนาดูเหตุผลนะปฏิบัติไปแล้วก็จะเพื่อละกิเลสได้ก็ใช้ได้นะแม่เด็บขอวัดเท่าๆกันเดี๋ยวมีเจตนาเนี่ยปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะปฏิบัติแล้วก็การทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจนะเพิ่มกิเลสนะถ้ายังนั่งก็ถึงทำนิดหน่อยก็ไม่ใช่พอดีนะนิดหน่อยทำมากไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เราก็ประกอบนะเลยเราเราปันติก็วิชาคนอื่นเนี่ยนั่งก็เป็นมันก็สิรบัตพรามาตไปนะทำปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็วิจารณ์ไปนะตามความรู้สึกเรานะเพราะว่าทางสายกลางมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่ตัวเขานะดูจิตนะดูเจตนาแล้วก็เป็นไปเพื่ออะไรมีเหตุมีผลอย่างไรถ้าเกิดผลดีนะถ้าจะเกิดผลดีนะก็มันก็ปฏิบัติทางสายกลางตั้งแต่ชีวิตประจำวันถึงง่ายๆก่อนนี้ทุกอย่างนะซื้อของก็เหมือนกันท่านนี้ไปซื้อรองเท้าทีนี้นะเราก็เอาทางสายกลางหาขนาดพอดีนะซื้อช้อปปิ้งนะก็จะไปกลับไปเนี่ยก็ฉลองนะฉลองไปเที่ยวสรรพสินค้าซื้อของแล้วก็อดช้อปปิ้งมาเป็นสองอาทิตย์อย่างนี้กลับไปบ้านเนี่ยก็มาเที่ยวเนี่ยนะใครมีสตังค์เนี่ยก็ไปสรรพสินค้าซื้อของอย่างนี้ซื้อของก็ไม่เป็นอะไรเราก็นึกถึงธรรมะนะความพอดีนะซื้อของก็ความพอดีถ้าไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องซื้อถ้าเราก็ซื้อแล้วก็เกิดประโยชน์มันก็ซื้อไปนะซื้อรองเท้าซื้อเสื้อขาขนาดพอดีนะใหญ่มากไปเล็กมากไปอะไรมากไปนะก็มันก็พอดีเราก็ต้องใช้ปัญญาเมืองทันนะอันนี้เราก็ตั้งแต่ของหยาบถึงของละเอียดนะก็ต้องเข้าหลักนะเข้าหลักทางสายกลางนะนี่เป็นปฏิปทาของชาวพุทธนะก็ต้องอาศัยสติปัญญานะใครจะสติปัญญาดีมันก็รักษาแน่นอนนะมันก็ฝึกสติในตัวนะนี่ก็เป็นการปฏิบัตินะเลยเป็นนะถ้าเราก็คิดอยู่อย่างนี้ตลอดนะแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาปฏิบัติตลอดเหมือนกันนะบางทีก็คิดว่าจะไปเที่ยวใช่ไหมเที่ยวซื้อของเนี่ยสรรพสินค้าเนี่ยดูตลาดนั่นก็เป็นมันก็นะมีอะไรธรรมะนะข้อธรรมะมันก็อยู่ในตัวนี่รักษาไว้นะมันก็เพราะทางความสุขนะเราก็ต้องการความสุขเดี๋ยวก็ต้องอาศัยเขาหลักนะมัชฌิมาปฏิปทาก็ทางสายกลางก็ลักษณะอย่างนั้น